सुहागण तो मैं बनी अभागण ते कैसी सट चंद्रया मारी हो तीला तीला होगी वे सजना है तीला तीला होगी वे सजना साड़ी सदरा परी क्यारी मेहंदी तलिया तो लेगी मैं परौनी बनी रहेगी मेहंदी तलिया तो लेगी मैं परौनी बनी रहेगी हो चारे पासे चन्ना मशहूर होके हरिया इको दुख रहना तेथों दूर होके मरिया को दुख रहना तेथों दूर होके मरिया उस पिंड दा की रहना जीदे उजड़ गिरावे राह ते गोवाचे मेरे फुला उस पिंड दा की रहना जीदे उजड़ गिरावे राह ते गोवाचे मेरे फुला जह जावे जी मुकदमे ता लखा ते में इक चौबरिया एक कोई दुख रहना तेथों दूर होके मरिया एक कोई दुख रहना तेथों दूर होके मरिया गैर सोचा ने मचाया सानू लेखा ने हराया सानू देण लई सजावे रब आप थल्ले आया रब आप थल्ले आया कहर सोचा ने मचाया सानू लेखा ने हराया सानू देण लई सजावे रब धरती ते आया तू ही दसी दावे तारा वे मैं खोटी के करिया इको दुख रहना तेथों दूर होके मरिया इको ही दुख रहना तेथों दूर होके मरिया इको ही दुख रहना तेथों दूर होके मरिया इको दुख रहना तेथों दूर होके मरिया।